DJ Green Wolf in the mix. You know it, yeah, you know I do. Look on your face, it's causing me problems. I put you away playing the game like I always do. You're up in the space, don't wanna know it. No one feels like you. There's no body gonna put my body where you put my body. La la la la la body, gonna touch my body, push you through your body. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. My sis. My sis. Like sheep, your body, everybody bless your body, so let's get. I want your body, everybody bless your body, so let's get. Let's get. I want your body, everybody bless your body, so let's get. Come on, let's get. I want your body, everybody bless your body, so let's get. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard. hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. granicznie. Muza tutaj ogólnikiem, lecz to wiksa jest składnikiem. Kotłomot, wybudzanie, mam o wiksie dobre stanie. Jadą koty, jadą chwiry, wiksa wbija na rewiry. Jest ikona, wiksie szybko można ulec. Nie pomoże też hamulec. Wiksa w klubie srogo mieli, nie żałuję decybeli. Tacy tutaj są tolniachy, zawsze słychać łomot blachy. Granicy jest policja, a z policją jest już źle. Ty coś węszą, co mnie ufaj nigdy, bo skończysz źle. Jeżeli kiedykolwiek powiesz coś tu na komendzie, ziomek, uwierz, wylądujesz jak Epstein w innym świecie. Syp. Na granicy jest policja, a z policją jest tu źle. Ty coś węszą, co mnie ufaj nigdy, bo skończysz źle. Jeżeli kiedykolwiek powiesz coś tu na komendzie, ziomek, uwierz, wylądujesz jak Epstein w innym świecie. To pioseneczka dla ludzi, co w Polsce mają firmę. O 6 rano czekam na was sobie z moim synkiem. Specjalnie gdy was widzę, jadę sto w zabudowanym. Bez pasów parkuję na ogródku u mojej mamy. Co do mamy, to mamy tu 21 wiek. Menele leżą tam pod winklem. Wy mandacie, dacie ojcu za parkowanie przy siłce. Zajmijcie się czymś pożytecznym. Na przykład sklepcie mandat za grilla 35 tysięcy. Ale... Kogo zapierdalać? Psy. Do it. Hip hop don't stop.